राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 जनवरी 1994 को सायं लगभग 4 बजे मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप लोगों ने प्रायः धन को मुख्य माना है, पर धन की अपेक्षा एक आपके पास में बड़ी बढ़िया पूंजी है, धन है, बहुत विलक्षण धन। ये रुपये पैसे सोना चांदी मोरे रतन हीरा पन्ना से सबसे बढ़कर सबके पास वो पूंजी है, उसकी तरफ आप ख्याल करें तो बहुत उन्नति होगी, विशेष उन्नति होगी। वो पूंजी है आपका जीवन का समय, उम्र, श्वास। इस उम्र को खर्च करके आप निर्धन से धनवान बन जाते हैं और समय लगाने से मूर्ख से विद्वान बन जाता है, और समय पा करके एक आदमी के सैकड़ों आदमी हो जाते हैं। समय लगने से संसार की कोई ऐसी चीज नहीं जो न मिले, ऐसी कोई विद्या नहीं कि जिसमें आप लग जाए, समय लगा और विद्या न मिले, ऐसी नहीं। लौकिक सब बातें भी समय लगाने से मिलती है, और एक विचित्र बात है कि आप तत्व ज्ञान चाहते हैं, भगवान के दर्शन चाहते हैं, तो भगवान की प्राप्ति भी अपने जीवन का समय लगाने से होती है। आपका समय इतना कीमती है जिसको खर्च करके भगवान को मिल सकते, भगवान से मिल सकते, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इतना बढ़िया आपके पास में समय रूपी पूंजी है, और वो जितनी है उतनी से ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य को समय भगवान ने इतना दिया है, उसमें 2-3-4 बार भगवत प्राप्ति कर ले, तो एक बार करने के बाद 2 बार आवश्यकता नहीं रहती, परंतु समय कम नहीं है। समय और सामग्री, शक्ति, समय शक्ति सामग्री समझ विचार सकार है, तो समय आपके पास में, सामर्थ्य आपके पास में है, सामग्री आपके पास में है, और समझ शक्ति सामर्थ्य समय और समझ आपके पास, समझ चार चीज है याद करने। आपके जितना समय वो भगवान में लगा दो, जो आपकी समझ है भगवान में लगा दो, सामग्री भगवान के अर्पण कर दो, और सामर्थ्य के अनुसार भजन स्मरण करो, तो ये लगाने के बाद पूर्ण आपका काम हो गया, पूरा हो जाएगा। जैसे आज अभी ध्यान देना मेरी बात पर, अभी से किसी भाई बहन ने विचार किया कि अंत समय तक हम भगवान को याद करेंगे, समय सबका सब भगवान में लगाएंगे, काम करेंगे तो भगवान को याद रखते हुए भगवान का नाम लेते हुए काम करेंगे। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हृदय सच्ची प्रेम हो, सच्ची प्रीत हो, और हाथों से काम धंधा करें। कर से कर्म करो विधि नाना, अरे मन राखो जा कृपा निधाना, भगवान की तरफ से। जैसे व्यापारी वस्तु खरीदता है तो पैसों पर दृष्टि, बिक्री करता है तो पैसों पर दृष्टि, पैसों पर दृष्टि रहती है, ऐसे भगवान पर दृष्टि रहे, हमारे प्रभु परमात्मा है। सब काम करते हुए भी आप भगवान को याद करें, भगवान को न छोड़े। ऐसे अगर आप समय भगवान में लगा दे तो भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान मुकुटमणि बना देते हैं भगत को। मैं हूं संतन को दास, अनंत ब्रह्मांड का नायक परमात्मा आपके दास बन जाए, आप अपना समय उनमें लगा दें। इतना समय कीमती है, समय देकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, भगवान के प्रेमी हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, अपना समय भगवान लगाने से। तो समय के समान कोई कीमती धन नहीं है, पैसों के द्वारा भगवान नहीं मिलते। और समय सबका समय लगा दे भगवान मिल जाए। अनन्य चेता स्मृतम, अनन्य चेता स्मृतम रोमान स्मृत स्मृति ऐसे हम सुलभा अनन्य चित्त होकर और नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता भर में सुलभ शब्द एक बार आया सुलभ, जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर जिस दिन मालूम हुआ जैसे आज मालूम हुआ, तो अभी भगवान के नाम का चिंतन जपन और मन से भगवान की याद गई ये करना शुरू कर दे आप। तो यो सुबह से वही याद कर दे हमसे, और सुबह से लेकर नींद खुले तब तक, शाम को लेकर नींद खुले तब, सुबह से लेकर भगवान को याद करे जब तक समय रहे तब तक रात और दिन एक भगवान को याद करे, और ऐसे निरंतर करे। पुरुष पढ़ा स्त्री पढ़ा सब नष्ट हो गया बताओ। अरे ये अंग खास आपके अंग भंग है, आपका पिंड पानी नहीं मिलेगा बैठे रहो, और आज से लेकर मरने तक नित्य से रोजाना और सततम का नाम निरंतर ऐसे भगवान स्मरण करे तो भगवान का श्याम सुलभ है। मैं सुलभता से मिल जाता हूँ, आपका समय इसमें लगा दो भगवान मिल जाए, सुलभता से मिल जाए, कठिनता नहीं पड़ेगी। ऐसा भगवान ने आठवें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है गीता। तो भगवान को याद रखो, एक बात समय सबका सब बड़ी सावधानी से लगाओ। आप ताश में, खेल में, तमाशा में, वीडियो देखने में, सिनेमा में समय लगा देते हो, ना तो भगवान मिलते ना पैसे मिलते। आप वेश जाति बड़ी चतुर हो तो आप इतना समय लगाते हो क्या मिला उसमें बताओ। ताश तो पर खेलनी, आपने तमाशा देखा, वीडियो देखा, सिनेमा देखा, क्या मिला आपको? आंखें खराब हुई बिजली के सामने देख रहे से, आंख खराब होगी, जीवन खराब होगा, नींद कम आवेगी, या भजन सुमंत करते वो फिल्म खुल जाएगी भीतर से, वो याद आऊंगी बार बार, महान विघ्न कर लिया। ऐसा सत्यानाश करो समय का, बड़ी लज्जा की, शर्म की, दुख की बात है। तो समय अपना भगवान में लगाओ, समझ से परमात्मा तत्व को समझो कि परमात्मा क्या है, कैसे मिलते हैं, इसके पीछे पड़ जाओ। और सामग्री सब की सभी जो सही सामग्री सब भगवान की, अपनी मत समझो, अपनी मत समझो, अपनी मत समझो भगवान की है। सच्ची बात है, आप जन्मे नहीं थे तब भी आपका घर चलता था, और मर जाओ तो भी घर चलता रहेगा। ये आपकी नहीं है, आपके भरोसे पर नहीं है, आपके अधीन नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में क्यों फंसते हो? भगवान की है, भगवान के अर्पण करो, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। तो सामग्री भी सब भगवान को दे दो, समझ भी भगवान को दे दो, समय भी भगवान को दे दो, और अपनी सामर्थ्य शक्ति है वो भगवान में अर्पण कर दो। निहाल जाओ अभी से, अभी से आप शुरू किया, कल मर जाओ तो उम्र भर भजन हुआ उसका। क्यों आज से शुरू किया, उम्र इतनी थी, क्या करो, उम्र भर भजन हो, उम्र भर भजन आ जाएगा। कल मर जाओ तो उम्र भर भजन किया, भगवान कैसे सीख सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, ये एक बात खास ध्यान रखी है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, अभी अभी अभी अभी, आज भी तो रात्रि 12 बजे तक है, आज अभी सुधर जा, अभी इसी क्षण के हुए राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान का भजन कर। भगवान का भजन तो कई करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, पर संसार के होकर करते हैं, अपने माँ बाप के, अपने स्त्री पुत्र के, भाई भतीजों के होकर भगवान भजन करते हैं। अरे उनके आप हो नहीं, बने हो, बाप का बेटा भी आप बने हो नाथ, आप हो नहीं, तो बनावटी है वो काम भी करो, उनके संबंध के अनुसार सेवा करो, करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि माँ बाप की सेवा भी करेंगे स्त्री भगवान, स्त्री पुत्र का पालन भी करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान के लिए हो जाएगा वो सब का सब। खास बात है ये समय रूपी पूंजी आपके पास है, इसे सब खरीद सकते हैं, दुनिया की खरीद ले तो नाश तरीका है, भगवान को खरीद सकते हैं। जो भक्त हुए उन्होंने क्या किया, भगवान में अपना समय लगाया, उम्र लगाई और क्या किया है, और क्या किया। ये समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। समय देकर आप रुपये कमा सकते हैं, पर रुपये देकर के समय नहीं ले सकते। अगर रुपयों से समय मिलता हो तो करोड़पति लखपति मरेगा नहीं, कि 10,000 की ओर गया हो, 20,000 की ओर गया हो, एकदम जिएगा। एक एक मिनट नहीं मिलता, जब मौत आती है तो समय नहीं मिल सकता रुपयों से। अगर रुपये मिलेंगे, आज मैं किसी काम धंधा करूं, शरीर से प्रभु तो 15-20 रुपया उसी ने मिल जाएगा, आप सब मिल सकते। तो समय देने से रुपये मिलते हैं, रुपये देने से समय नहीं मिलता। इतना समय आपका कीमती है, भगवान मिल जाए कितना कीमती समय। वो सेवा ताश कपड़ में, बीड़ी सिगरेट में, हंसी दिल्ली में, सिनेमा नाटक में समय लगाते हो, कितनी बड़ी हानि है। सहानि तदमत से द्रव्य, बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है। शांत जड़ मूर्ता अड़ता है, मूर्ता है जड़ता है, यन में तुम क्षण वापी वासुदेव न चिंती, भगवान का चिंतन नहीं किया, बड़ी भारी है। तो एक बात आज याद रखे भाई बहन सब, भगवान को याद करो, समय खाली मत जाने लो, भगवान को पुकारो, काम करते हुए कि नहीं करते हुए, एकांत में भी जनता में भी, हर समय हे नाथ करते रहो, भगवान के नाम का जप करते रहो। कलयुग में एक महान गुण है, कले दोष दे राजन, दोषों का कल्याण है ये, यदि ये वो महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ, भगवान के कीर्तन करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। नाम की महिमा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आलो पाऊ, नाम की महिमा कल युग में विशेष है। तो नाम जब राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे, आपको जो नाम प्यारा, नारायण नारायण ओम, जो नाम प्यारा लगे, जिस पर आपका विश्वास हो उसी नाम को जपो, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। संप्रदाय के अनुसार है, संप्रदाय में अपना अपना नाम विशेष बताते हैं, परंतु वास्तव में तटस्थ हो देखा जाए तो सब भगवान के नाम सब श्रेष्ठ। तो जिस भाई बहन को जो रुचे उस नाम का जप निरंतर करते रहो, और भगवान से पुकारो, मन से कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपकी विस्मृति नहीं हो, हे नाथ ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो, नाम जप करते रहो, सब काम सिद्ध हो जाएगा। तो ये समय बहुत कीमती है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, यही तनु कर विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। मनुष्य ने दो चीज को माना है, एक तो रुपये पैसे ये इकट्ठा कर लें, और एक सुख भोग लें, ये दो घातक है। आपने दो घातक क्या है, ये चीज घातक नहीं है, आपके हृदय में जो महत्व है पदार्थों का, रुपयों का, वो महत्व आपके घातक है। रुपया लाखों करोड़ हो जाए कोई परवाह नहीं, सो बताया ना लखपति है, ठोकर मारकर चलते कोई परवाह नहीं हृदय पे, तो रुपया घातक नहीं है। रुपयों को जो महत्व दे दिया बड़ा भारी, जो मर जाओ जो छूट जाएगा उनको महत्व दिया है, ये बड़ी गलती करी है। और एक सुख भोग, आराम से रहे, सुविधा से रहे, सर्वत सुख भोग ले, आराम से रहे, ये दो इच्छा आपके भगवत प्राप्ति में घातक है। न सुविधा की इच्छा करे न रुपयों की इच्छा, न करने पर पदार्थ आते हैं। आप विश्वास करें, आपके मन में रुपयों का महत्व न हो तो रुपये आपके पास आवेंगे गर्ज करके। आप लोग रुपये कमाते हो और जिस मुसाफरी में जाते हो वहां 50,000 लाख 2 लाख रुपये कमा लिए तो अपने जीवन को सफल मानते हो। वे आप खुद ध्यान देना, आज सत्संग के लिए ऐसे पैसा लग जाए तो उन पैसों को सफल मानते हो, उम्र को सफल मानते हो, पैसा पैदा होने पर और पैसों को खर्च करते हो भगवान के लिए तो पैसों को सफल मानते हो, कितनी ऊंची बात है। अच्छे काम में हमारे पैसे लगे निहाल हो गए, पैसे कीमती नहीं है, पैसों से वस्तु कीमती है, पर आप वस्तुओं की परवाह नहीं करते हैं, रुपयों की परवाह करते हैं। वस्तु कीमती है, वस्तु जैसे अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, इससे आप जीते हो। पर आदर आपने महत्व को दिया, यह बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्षमा करना, नाराज मत होना, सच्ची बात है। एक आदमी को रुपये दिया जाए, चांदी सोना रतन खूब इकट्ठा करके चबूतरा बना दे बड़ा सारा, और उस पर बैठा दे सत्यरा, अन्न नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, वस्त्र नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, ले लो, कितना दिन जिएगा? और एक को कह दिया कि कौड़ी एक नहीं देंगे, पैसा गिलती का पैसा भी नहीं, गिलती गिलती का रद्दी रद्दी पैसा भी आपको नहीं देंगे, दिखाएंगे नहीं तमक पैसा ही, पर रोटी कपड़ा ले जी जाएगा। सच्ची झूठी तो वस्तु को महत्व दो, वस्तु पैसों को देते हैं, अरे खर्चते ही खर्च करते हैं, जोर जोर धन कृपण जन मान रहे मनमोद, मधुमक्खी जो मूढ़ मन गिरत काल की गोद, मक्खी इकट्ठा करती है शायद ला लगा करके ले जाते हैं, जीत ये हुआ हाथ मछली कहते एमरजेंसी खत्म हो जाती है। तो ये संचय कर करके आप क्या करोगे बताओ? अपने जान बांटे नहीं अपने बारे, जो धारे किसान आटा धन किस वास्ते धन है? धन को तो काम में लेने में काम आएगा, पड़ा धन काम नहीं आता। धन अच्छे काम में लगाओ, उत्तम काम में लगाओ, कमाओ न्याय से और उत्तम से उत्तम काम में लगाओ, आपका धन आपकी सहायता करेगा। ये भोगों में समय मत बर्बाद करो। सज्जनों भाइयों और बहनों सबसे कह रहा हूं कि आज से ही समय है उसको भगवान में लगाओ, चिंतन भगवान करो, याद उसको करो, नाम उसका लो, चिंतन उसका करो, गुण उसे गाओ, चरित्र उनके सुनो, पढ़ो, उनमें लग जाओ। ये असली पूंजी है, आपके पास है समय रूपी पूंजी। इस समय रूपी पूंजी से भगवान को खरीद लो, वे खरीद जाएंगे, रुपये पैसों से नहीं खरीदे जाएंगे। दान दिए फल होते है, धन धान धन धान आदि ये पर होगा, भोग होगा। दान पुण्य से परमात्मा नहीं प्राप्त होती, परंतु भगवान के लिए कर दो, भगवान के अर्पण कर दो, तो धन से भगवान प्राप्ति हो जाए। निष्फला चेत एकादश कंद में लिखा है, निष्फल आप कोई जिसका फल नहीं, बोलिए हे नाथ आपके अर्पण चलते एक एक कदम आपके अर्पण, भगवान खुश हो जाए। ये वो पूंजी है आपके अर्पण, एक एक चरण आपके अर्पण, बाल बच्चे जितने घर संपत्ति वैभव सब भगवान के अर्पण कर दो, तब तुम्हें प्राप्ति होगा। पर खरीदना चाहो तो खरीद नहीं जाएंगे भगवान, अर्पण से होगा। यद करोश यदाश यद जुहोश यद तपस्या होते तत्पुरुषम अर्पणम, भगवान का अर्पण कर दो। निहाल धन के लोभ में आकर जो इकट्ठा करते हो वो धन के लोभ का त्याग करो, बिना लोभ भी धन आने वाला आ जाएगा। यदस्मदेयम नहीं तत्परेशम, ध्यान देकर सुनना, आपका धन है तो दूसरा ले नहीं सकता। चोर आकर के चोरी करता है तो आपका धन नहीं है वो ही जाता है, आपका असली धन चोर नहीं ले सकता। बुखार आपको आने वाला मेरे को आ जाएगा, मेरे को आने वाला आपको बुखार आ जाएगा, तो मेरा धन है मेरे पास आना पड़ेगा, उसको चख मार के आना पड़ेगा, हम गर्व नहीं कर पाना पड़ेगा। ऐसी बात है सच्ची, मैंने देखी है, कोई पोथी की बात नहीं है, पुस्तक में तो है ही, मैंने देखा है। एक भाई ने कहा कि मैं कुछ आप बताओ धन खर्चा करना चाहता हूँ। मेरे पास कितना? 10,000, 20,000, 50,000, फिर 1,00,000 रुपया, आप जहां करो खर्च करूंगा। तो 1,00,000 रुपया आ गया ना मेरे पास में, क्या समझा? मेरे पैसा सूता नहीं रखता नहीं जिसने कहा, तो आ गया ना मेरे पास, मैं देश में खर्च कर दे जाओ दे देता हूं। अब भी ऐसे देने वाले हैं, रहने का है, मैं रखता नहीं, मैं क्या करूं, कोई काम नहीं। मैंने कहा भाई गायों का जहां आप पता है गाय है उसे सारे में लगाओ, गायों की रक्षा क्या लगाओ, पैसा है तो हम क्या करें पैसों का? तो आने वाला पैसा आएगा, आप ले न ले आपकी मर्जी है। हमारे आते सभी रोटी आती है, कपड़ा आता है, मकान आता है, मोटर आती है, हवाई जहाज आता है, गाड़ी रेलगाड़ी आती है, सब हमारे लिए आती है, हमें हिसाब रखना नहीं पड़ता। अरे हमारे पास पैसा हो तो मेरा करना पड़ेगा, इतना खर्च लग गया, इतना खर्च लग गया, चिंता हो जाएगी। यार आप खर्च कर दे, हमारी चिंता होती नहीं, हमारे पास है ही नहीं खर्च का। तो वो आएगा, आपके पास आने वाला पैसा आएगा, बस में आएगा। यानी कि गरीब आप छोड़ दो, यानी कि दासता ऐसी गुलामी मत करो। आप धनपति बनो, आप लक्षपति बनो, आप करोड़पति बनो, स्वतंत्र इतने करोड़ रुपए आपके पास है, ठोकर मार चल दिए चल दिए। एक राजा थे, उनके पास एक संत रहे, तो वो सब सुनाते थे, फिर आपसे मित्रता कर दी, मित्रता हुई, फिर आप हमारे में क्या फर्क है कि महाराज आपके पास राज्य, हमारे पास राज्य नहीं है। कि राज्य आधा आपको दिया और आप जो कहो सब दे गए। तुम विवाह कर लो, विवाह में नहीं करता, ब्राह्मण थे ऐसे संत थे, ब्राह्मण करता तो कहते भाई ब्राह्मण में लड़की की खोज कौन करेगा, किसके साथ संबंध करेगा, उड़ान से हो जाएगा, ब्याह में बारात में कौन जाएगा, राज से हो जाएगा, तो सब राज से हो जाएगा। हम रहेंगे अब तो अकेले बैठे चाहे जाएंगे रह जाए कि घर भी राज से बन जाएगा, कि छोरा छोरी पैदा होगा तो खर्चा होगा, कि मैंने क्या बात कर दी, जब हमारा निर्वाह होता तो आपका निर्वाह हो जाएगा, ठीक सब राज से हो जाएगा। जो खर्च बताया कि ऐसा तुम्हें ब्याह करेंगे छोरा छोरी का, कहीं राज से हो जाएगा, कि तो छोरा मर जाएगा तो रोगेगा कौन, ये तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो राज रोने का काम मेरे क्यों करते हैं, और तो सब राज करेगा, वो भी राज के राज के शुरू हुई छोरा आपको मेरे हम दूर होगी, तो रोने का काम है ये, ये रोने का काम मेरे को मत दो भाई, हमारे साथ मित्रता रखते हो तो रोने का काम क्यों दो, और तो सब राज करेगा, रोग तो आप महाराज, तो रोने का काम मत दो, हम तो रोने का काम नहीं चाहते। तो ये घर में अंत में टोटा घाटा आपका लगेगा, पर आप मानते नहीं, जानते नहीं, जानते हैं तो करते नहीं। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दीप पर कुएं पड़े, दीपक देख कर कुएं पड़ेंगे, चोट लेंगे जो मरोगे, चोट क्या लेंगे, जानते हो झूठ बोलना खराब है, कपट करना खराब है, शहर की चोरी खराब है, इनकम टैक्स चोरी खराब है, करते हैं खराब, जान कर खराब करते हो, उसको दंड डबल भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बस सकते नहीं आप, जिनको पाप समझते उसको नहीं करेंगे, ऊपर भगवान का भजन करेंगे। सुबह ही बताया था कैसे गए तो रोटी नहीं मिली, मर जाएंगे तो रोटी खाकर नहीं मरोगे, रोटी रहते हुए मरते हैं, रोटी तो बाकी बचती है, मरते पहले हैं, ऐसी अवस्था बहुत कम होती है जो खाने कुछ नहीं मर जाए, सब चीजें बचती है पहले। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गैली, रोटी देसी राम जी दो पारों पहली, जब दांत नहीं तो दूध दिया, दांत नहीं जब दूध दिया वो दांत दिया का आनंद है, देववास में जिसे रक्षा करी वो रक्षा करेगा। उद्योग अपना करो, पुरुषार्थ करो, निकम बैठ करके आप आलस में समय बर्बाद मत करो, आप उद्योग मिलेगा सब, इसमें संदेह नहीं। तो रुपयों की भोगों की गुलामी आपका सत्यानाश करने वाली चीज है, इसलिए फंसो मत भोगों में, ऐसा आराम में इसमें मत फंसो, अंदाजा कृपा करो, भगवान में लगो सच्चे हृदय से, उपकार करो। दो काम मनुष्य के लिए खास जिम्मेवारी है, एक तो भगवान को याद रखना और एक जनता की सेवा करना, जो दीन है, जो दुखी है, गरीब है, अपाहिज है, अंगहीन है, बीमार है, ऐसा सेवा करो, जो नाम का जप करो, भगवान को याद रखो। ये दो काम नहीं करते हो मिलख करने लायक नहीं है, जो दूसरों की सेवा नहीं करता क्या मनुष्य है, धन इकट्ठा कर लिया, यक्ष वत्तो पतत्य था, यक्ष वित्तो पतत्य था, वो यक्ष वित्त है, यक्ष धन इकट्ठा करते हैं और मर जाते हैं, तो अधा पतत, इस वास्ते वक्त उपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, है उनको भी सेवा में लगाओ, लगाते रहो बस याद में लगाओ, बड़े मर गए चल दी, लोभ रह जाएगा तो माया में रह जाए, वासना इज कर दे धराशी, साफ बढ़ना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं घटी है वृंदावन में, हंसदास जी महाराज बड़े अच्छे थे, मैंने दर्शन किए उनके, कहते श्री जी के दर्शन हुए थे, ऐसा भी अगर लोग कहते हैं, बड़े प्रसिद्ध संत थे, अब शरीर नहीं है। वे कहते थे यहाँ एक भीख मंगा था, रास्ते पर बैठा, पैसा पैसा इकट्ठा करता, पैसा करके रुपया कर लिया, रुपया करके मोरों कर ली, दो चार पांच मोर है पैदा कर ली, मोरें ले ली, बीमार हुए, तब एक संत कहते भाई तुम्हें क्या चाहिए, अमुक चीज दे दो, अमुक चीज दे दो। तो एक कहा बाबा हमारे तो हलवा खाने के मन में है, वो भी बड़ा मोटा नहीं, पतला पतला रवि, ऐसा कर दो खाएंगे लाठी भी खा लो। वो मारा पकड़ पड़ गए और खीरे के साथ गिर गया, फिर मर गया। दाह क्रिया करी तो वो जड़ी अग्नि में सोना निकला, सब स्नान करा दिया था, पास में कुछ सोना कहां से रहा, गिट गया सोना, वो बाकी ले गया। तो क्या करे, हंसदास जी महाराज कही बात है, सच्ची बड़े प्रतिष्ठित संत थे, तो क्या करो, कैसो लगा दो, साधुओं की पंक्ति कर दो, साधुओं का लगा दो, तो ठीक है। निमंत्रण दे दिया साधुओं को और हलवा पूरी बना दिया, हलवा साग पूरी बना कर भोजन कराओ, भगवान के भोग लगा। सब साधु जीवन को बैठे तो मुर्दे जलते हुए मुर्दे की गंध आवे, जैसे वे शरीर में गंध आवे। एक साधु ने खाया सब छोड़ दिया, गधों को सब न हो गए, कोई काम की चीज नहीं, माया में बास नहीं थे, मांस माया ऐसा वो अशुद्ध हो जाता, पैसा अपवित्र हो जाता पैसा, लोभ जिसका है हाय धन हाय धन हाय धन, वो माया बैसना बासना रह जाती है, वो पैसा खराब हो जाता है, पैसों से खरीदे हुआ अन्न खराब हो जाता है। जब बासना नहीं है, ऐसे संत शांत हो जाते हैं तो उनकी वस्तु लेते हैं, उनका आसन लेते हैं, उनके कपड़ा लेते हैं, अरे उनकी राख ले गए लोग, राख इतनी पवित्रता उनमें आ जाती है, भगवान की याद करने से सब पवित्रता आ जाती है। अरे वो याद सब करते हैं, जाट भजो गुजर भरो भजो अहीर तुलसी रघुवर नाव में सबका उपा शीर, तो समय भगवान में लगाओ, उसे चिंतन में लगाओ और उपकार में दूसरों का हित करने में, आपका धन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। उत्साह से ये काम करो सज्जनों, समय बहुत थोड़ा रह गया है, इतना समय तो चला गया है, लोग जन्म गांठ बनाते हैं कि मैं इतने जी गए, इतना वर्ष जी गए, बिल्कुल झूठी बात है, केश दीति भी सच्ची नहीं है, इतना मर गए, जितना समय था उतना मर गए, जितनी उम्र थी आपकी जन्म के समय 10 वर्ष के, वो 10 वर्ष कम हो गए ज्यादा हुए, मर रहे हो दाता दाता, मर रहे हो मर रहे हो, एक जी रहे बैम एक जी रहे, जी कहां रहे, जितनी उम्र थी जन्म के समय उतनी उम्र है आप किसी की, हिसाब करो बताओ सच्ची झूठी, तो समय खर्च हुआ है, समय नष्ट हुआ है, उम्र खत्म हुई है और खत्म हो रही है, आप यहाँ आकर बैठे उस समय में जितनी उम्र थी किसी की भी इतनी उम्र खबर नहीं है, उम्र खत्म हो रही है। अभी 4:38 हुए, तो 38 उम्र खत्म हो गई है, खत्म हो गई नहीं हो रही है, 38 हो गए, 38 नहीं 38 से ऊपर 39 हो गए, 39 हो गए तब 40 में सो रहा है, चट पट 40 हो जाएगा, समय जा रहा है, उम्र खत्म हो रही है, मन में हम जी रहे हैं, कहां जी रहे हैं, आप मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, तो जो काम करना वो जल्दी कर लो भाइयों बहनों, नहीं मर जाओगे फिर क्या, आराम ना सत बोल जाएगी, मिट्टी है इसको जला देंगे, राख हो जाएगी, क्या फायदा निकलेगा, तो समय भगवान में लगाओ, भगवान में समय लगाना रोना नहीं, नहीं तो दो सो परत दुख पावे ही सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्मे ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, के समय आ गया कलयुग का समय है खराब आ गया, कलयुग का समय खराब है, जैसे अनाज हो जाए महंगा और 2-2.5 रुपये मण आपने खरीद रखा है, 1,000-2,000 मण आपके पास स्टॉक है, अब हो गया मण 20 रुपये मण, 25 रुपये 30 रुपये मण हो गया, सब कहते बाजार खराब हुआ खराब, आप भी क्या हुआ खराब हुआ बाजार, तो मौज हो गई 2-2.5 रुपये में 30 रुपये 25-30 रुपये खराब बाजार किसके हुआ, जिसके माल नहीं है उसके हुआ खराब बाजार, माल है उसे तो मौज हो गई, ऐसे कलयुग में भजन स्मरण करने वाले को मौज हो गई, माल मुफ्त में पड़ा हुआ है भगवान में लग गए, तो कलयुग तो हिसाब होगा उसका, तो कितने दाम बटेंगे आज, कृपानाथ अब से मैं समा रहा हूं उनको भगवान में लगा दो, भगवान के लिए काम करो, झूठ कपट बेईमानी मत करो, ठगी धोखेबाजी मत करो, इसका भयंकर फल मिलेगा, किसी का विश्वासघात करो तो उसको आराम होगा, सुख मिलेगा, तो दुख मिला तो दुख की खेती होगी बड़ी भारी। खेती में जितने बीज बोए जाते उतनी नहीं होती, ज्यादा होती है, तब रेत में दाना डालता है। तो ऐसे वह कर्म करते हो इसका भयंकर फल होगा, अभी पता नहीं है। पड़ेगा काम दूतों से, धरेगे मार जूतों से, ऊर्जा घमसान से टूट जाएगी ठाठ। आप सुनते हो यह पोपा भाई का राज नहीं है, तो ये खुली बात है, साची बात ही है। ये समय निकल जाएगा हाथों से और फिर मारे जाएगा लातों से। फिर जमराज के दूत मारेंगे, पछड़ेंगे, तो क्यों ऐसा काम करूं, अब हुआ हो गया इतना ही। सुबह कहा था ना ऐसे, अब नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। हे नाथ पुकारो तो पुराने पाप भी नष्ट हो जाएंगे भगवान के पुकारने से। जिसके पास जितना धन है वो दे दे, अपनी जमीन जायदाद बाल बच्चे खुद के अर्पित हो जाए, तो उसके ऊपर कर्जा नहीं रहता। कर्जा बहुत ज्यादा है पर तो अपने आप को अर्पण कर दिया, हमारी बिक्री करो, उस पर कर्जा नहीं रहता। अरे सब कुछ भगवान अर्पण करो, हे नाथ आप जाने तो सर्व पापों पे मोक्ष, भगवान के सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। माँ एकम शरण, मेरी शरण आ जाए। अरे भगवान की शरण खुली है जो भाई बहनों के लिए हृदय से, हे नाथ मैं आपकी हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपका हूँ मैं प्रभु, मेरा कुछ नहीं, मेरा सब आपका है। निहाल हो जाओगे, शरणागति सबसे तेज बताई। सर्व गुह्य तमम भूय शुरू में परम बसर, सबसे गोपनीय बात बताई गीता में, भगवान का शरण हो जाओ तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम छोड़ करके हुए राम को नाम जप, नाम जपो राम जी का होकर के, संसार का होकर नाम जपते हैं, वर्णाश्रम का होकर, स्त्री पुत्र का होकर के नाम जपते हैं। न जपने का वस्तु श्रेष्ठ है, पर असली काम होगा हुए राम को। माँ माँ माँ करे वह बालक ही, जिन जिन के बालक है उनका सबका नाम माँ है, बच्चे माँ कहते हैं, पर वो माँ माँ कहता है वो सबको नहीं कहता है। वह एक माँ यहाँ बैठ नहीं सकेगी, अरे माँ नाम सबका सब नहीं दौड़ेगी, वो सबको माँ कहता ही नहीं। अरे मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा मेरे को माँ कह रहे, जा जा मेरी माँ नहीं। ऐसे भगवान मेरे है करो, पुकारो तो पट आ गया है। मानो तो माँ को भाइयों को अपना राम जी को, राम जी कैसे आएंगे, क्यों ऐसे कूद कर पड़ूंगा मैं, तू अपने कुटुंब का है, हुए राम को नाम जब बस भगवान का होकर भगवान का पुकारो, आना पड़ेगा भगवान को। तो इस समय सब भगवान में लगाओ, अपने आप को भगवान के अर्पण करो, सब चीजों को भगवान अर्पण करो, निहाल हो जाओगे। तो समय जितना बचा है सबका सब भगवान में, समय सामग्री सामर्थ्य शक्ति और समय और समझ, ये सबका सब भगवान को दे दो। भगवान जी आप निश्चिंत हो जाओ, मेरे बगल हो जाओ, आपके ऊपर कोई जमा रहे नहीं, चिंता दीन दयाल गौर मोमन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल गो मोमन सदा आनंद, जो जाको शरणो लियो तातने ताकि लाज, उल्टे जल मछली चरे बेहो जात गजराज, उल्टे जल मछली चरे अरे बेहो जात गजराज। छोटी सी मछली होती है जल में रहती है, जल चलता है जोर से उड़ के सामने चली जाती है, सामने नहीं ऊपर से धारा पड़ती है जल की, धारा धारा ऊपर चढ़ जाए मछली, लगे तो चोट लगे ऐसे धारा ऊपर से, पर मछली उसके ऊपर चढ़ जाती है, जल का आश्रय लिया। अरे हाथी है बड़ा, जब आए बाढ़ तो उथल पुथल हो जाए, बैठ जाए हाथी, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज, जो जागो शरण हो लियो ताके ताकि लाज, भगवान की मैं शरण हो जाऊ। विभीषण हुआ शरण, त्राही त्राही कर लिया शरणागति, भगवान कहते हे रात में शरण हुआ अपनी, सुग्रीव कह बांध लो इसको, ये दुश्मन अपने दुश्मन का भाई है। भगवान कह सखा नीति तुम देख लिया, बात बढ़िया बात की, अब नीति राजा ठहरे ठीक है, पर मामा पा ना सर ना गत भय हारी, शरणागति के भय को दूर कर देना, एक बार करे हे नाथ मैं आपको सब दूर दूर हो जाए, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा, मैं सहायता करूंगा, कितनी खुली बारी है भगवान की। होकर को देखो, ऐसा देखा एक भाई कलकत्ते रहने वाला था, अब उसे शरीर नहीं रहा है, वो कहता था कि मैं सत्य में जाने वाला हूँ, वो कहता कि क्यों निकमा समय बर्बाद करे, हमारे काम करे तो पैसा मिलेगा, क्या कुछ नहीं मिलता है, क्यों बैठे आप, पर वो गया वहां नवद्वीप तो वो भजन ठहरे मारवाड़ी वहां ठहरते भी यहाँ सुविधा है रहने कर रही है। तो वह भजन करने वाली माइया वह उपदेश दे रही थी, बैठ गया वहां जाकर के। तुम कहा कि एक बार कहने के नाथ मैं बाप का हूँ तो मैं मेरा व्रत है नियम है सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो उसने देखा ये तो बड़ा सीधा काम है, जिस कमरे में ठहरा था उसमें गया और आटा बंद कर दिया, ऊपर से प्रकाश आता था गोरी से। तो वहां कहे हे नाथ ऐसे ऊपर हाथ करके और हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसे कर लंबा पर अनुरोध करते एक बार कहते थे। एक बार को क्या जो है हरदम राम राम राम राम करते तो आप बताते कलकत्ते आ गया। कलकत्ते आया तो क्या करो, सत्संग लोग जाते थे तो देखा एक मन में आएगा अपने देव क्या तमाशा आया। सत्संग में आया सत्संग में आकर कोविद वही नौकर हुई लोसुन राम जी की बात है। ये लोसुन राम जी काम करते थे ना वहां गोविंद वही काम करते करता था उनकी बात है बीती हुई बात है। तो उसे देखा ये अब मेरी बुद्धि बदल गई क्या हुआ। तो क्या क्या मैंने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं तो कह दिया बस। तो सब बढ़ गए वो नौकरी भी वही करने लग गई उन्होंने खुद अपनी बात बताई थी मेरी। तो ऐसे सच्चे हृदय से कह दो भगवान हो जाओ मैं भगवान का हूँ, ये अहंता को बदल दो मैं संसार का नहीं हूँ मैं भगवान का हूँ। प्रिय सब ममा उपजाए मेरे ना कहने वाला कौन, कौन ना कहेगा, सब भगवान का मेरा है मेरा है मेरा है। जमराज के दूध नजीक नहीं आ सकते कि भगवान की चीज हो गई। राजाओं के बड़े प्रभावशाली राजा की चीज चोरी नहीं करते चोर, गंगा सिंह जी चोरी नहीं करते, हाथों में आग जाया हाथों चोरों के हाथ में भगवान करके भीतर आग जलाते दल देते करा तो श्री अंक कड़ा पैरी हुई सकती दिखाओ कौन से डरते चोर। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो ये जमराज जी डरेंगे। तू तो वो कह दिया अगर मेरे के उपाख्यान में आता है कि मेरा भजन होता जब होता भगवान का वहां मत जाना फजीदी होगी जी जमराज नहीं आ सकता। ऐसे भगवान के होकर भगवान में लग जाओ निहाल हो जाओगे समय सार्थक हो जाएगा आपका जन्म सफल हो जाएगा। सज्जनो समय बड़ा थोड़ा रह गया है चला गया है चला गया उसको तो हमारे को पता है कितने वर्ष बीत गए बाकी किसका पता नहीं है। दो बरस है दस वर्ष है बीस वर्ष है सौ वर्ष से ज्यादा कोई देखने में आता नहीं तो आपकी कितनी है उम्र हो गई जगह बाकी कितनी है अस्सी में सत्रह अस्सी में बढ़ जाते हैं तो मरने का दिन तो आ गया ना जी। अब लग जाओ भगवान राम राम राम राम राम राम रात और दिन भजन में लग जाओ निहाल जाओगे निहाल जाओ मौज हो जाएगी दुख मिट जाएगा चिंता मिट जाएगी चिंता दीन दयाल को हम चिंता क्यों करें जो जाको सुनने उतनी ताकत ताकि मोह बन आनंद अपना आनंद हुआ चिंता भगवान करो भगवान के हम है चिंता हम क्यों करें शर्म भी भगवान ले चिंता भी हम करें भाई ऐसा बड़ा पद हमारा नहीं है भगवान करो चिंता कितनी बढ़िया बात है यार भगवान काम करेंगे वो आप कर सकोगे सब काम करेंगे भगवान। सुग्रीव ने कहा कि महाराज सब ही बात करी हूँ सेवकाई यही विधि मिले जानकी आई जैसे जानकी मिले सब सेवा करूंगा। भगवान क्या आते हैं सखा सोच त्याग बोल मोरे सब विधि घटव काज में लोग और परलोक सब मैं काम करता हूँ। वो तो इतना कहते हैं जय विधि मिले जानकी आई तो भगवान कहते सब विधि घटव काज में तो रहते हैं सब तरह से काम करूंगा लोक कर परलोक मुक्ति कल्याण सब मैं करूंगा। इतने सस्ते भगवान आपकी सेवा में रहूंगा भगवान के मैं तेरी सेवा में रहूंगा ये राम प्रबंधन थे आप भगवान के हो जाओ भगवान आपके हो जाएंगे अरे आपके भगवान भगवान हो गए फिर क्या चाहिए आपको। इतनी सस्ती चीज है भगवान के शरण को आपका समय सार्थक हो जाएगा आपकी उम्र सार्थक हो जाए आपकी उम्र सब जितने श्वास सार्थक हो जाए भगवान आपके हो जाएंगे। आप हृदय से भगवान के हो गए भगवान का नाम लो देखो उस नाम का कितना असर होता है। राम राम शुभ कोई गया ठग ठागर और चोर बिना प्रेम रीजे नहीं नंद किशोर प्रेम अपना होगा तो अपना बच्चा रोता है तो ये बैठी रह जाए यहाँ पर बालक रोता हो तो भागेगी यहाँ से ऐसे राम जी का होकर करो आप बताते ही भगवान भागेंगे लोग के लिए भागे जो जनता के लिए भागे कितनी विलक्षण बात, उत्तरा के लिए भाग, उत्तरा थी अर्जुन के बेटे की बहू उत्तरा। अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों का कौरवों का बीज नहीं रहने दूंगा, मार दूंगा। पांच बेटा थे, गोद्रोग दी गए, पांच पांडवों से होने वाला सूतों को कत्ल कर दिया और सबको मार दिया। उत्तरा के गर्भ में बालक था अभिमन्यु का, तो अर्जुन का बेटा, बेटे की बहू से था पोता परीक्षित। परीक्षित पूछ रहा है भागवत में भगवान की कथा, वो कहता है दोन्यस्त पृष्ठ मिदम मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानाम जुगोपकोक्षंगत आत्मचक्र मातुस्त मेज शरणंगत आया। मेरी माँ शरण गई, मेरा गर्भ नष्ट न हो जाए। ये संतान बीजं कुरु पांडव से वंश है, वंश ही ये मर्यादा वंश नहीं रहेगा। तो भगवान जुगो बकुक्षिंगत आत्मचक्र, हाथ में चक्र लेकर के गर्भवास में रखा करते हैं। कितनी विलक्षण बात है, शरण होगी वो। कोई ऐसा बात बताओ उदाहरण दे, भगवान के शरण हुआ उसका काम नहीं हुआ, वो भगवान की शक्ति काम करती है। नहीं तो धन का शरण लिया, बेटे पोता का शरण लिया है, ब्याज का शरण लिया है, किसी ने हमें मकान के किराए का शरण लिया है, किसी का शरण लिया है, सब कच्चा मामला है। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो वो दोनों को जा रहे। शाल की ओट से शाल बचे नहीं, सिंह पड़े तो वो दोनों को फारे। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो दोनों को मारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, हृदय वेद पुराण पुकारे। मरने वाले का आश्रय, नाशवान का आश्रय लेते हो, कौन रक्षा करेगा, वो खुद नाश हो जाएगा। अविनाशी का आश्रय लो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ऐसी बात है तो सज्जनों सीधी बात है, भगवान के होकर भगवान का नाम वो राम को नाम जपो, भगवान के नाम का जप, भगवान का हो करके उसको पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब विघ्न टल जाएंगे, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब धन कल्याण हो जाएगा। बड़ी सीधी बात, हो राम को नाम जपो। मामूली मामूली आदमी हुए, भगवान ने और भजन किया, उनका बेटा पाप हो गया, पापी से पापी। अजामिल कितना पापी था, ब्राह्मण होकर विश्व को घर में घाल दिया, बहुत पाप, खाना पीना सब खराब हो गया। संत के कहने से एक बेटे का नाम नारायण दे दिया, मरने लगा नारायण नारायण, पार्षद आके चार भगवान हुए, तू तो उम्मीद भगा दिया, जी गया। फिर हजार में चादर बदल गया, छह महीने तक भजन भर गया, मूर्ति हो गई, भगवान के शरण हो गया। कितनी विलक्षण बात है, अगर कोई आओ भाई, जो चाहे सो आ जाओ, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी गान हो, दरिद्री हो, धनवान हो, विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, जिस अवस्था में उसी अवस्था में, हे नाथ मैं आप बताऊंगा। भगवान क्या ठीक है, कह रहे उपदेश सुनो, भाग नहीं पाता, मानो एक भक्ति का नाता, एक ही नाता है जो मेरे शरण आ जाएगा, कोई ऊंचा है। सबरी गति अधम आते अधम अधम अति नारी, मैं अधम हूँ, नीची हूँ, नीची हूँ, अधम अत्यंत को भील, और उसमें भी तेरे में मैं स्त्रियों में मैं प्रतिबंध गवारी। कह रहे ऊपर सुनो भामनी पाता, मानो एक भक्ति का नाता, एक भक्ति का नाता मानता हूँ मैं, ये धन परिजन गुण चतुराई ये मैं नहीं देखता हूँ, वर्ण धर्म आश्रम धर्म ये सब ठीक है। भगवान को पुकारे वहां कोई विधि नहीं है, बाल कोई विधि से करा माँ का पूजन, माँ को याद विधि पूर्व करता है, ये विधि है माँ को याद, विधि क्या हो तो रोड़े फेंक जाए, माँ माँ अभी माँ माँ ने इस तरह से व्याकुल होकर भगवान के शरण हो जाओ। भगवान कुछ विधि नहीं देखते, विधि भक्ति भक्ति भी होती है शास्त्र में कहा है, पर आर्त होकर भगवान को पुकारो, बस भगवान आ जाए, भगवान की होकर भगवान को पुकारो। ये बात खास है, इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, अंगाता कृपा करो, कृपा करो, आप अंगाता हो, आपके घर रोटी खाता हूँ, हमारे पास बाबा जी जाते हैं क्या, तो आप अंगाता हो, इतनी बात मानो। छोरा रोता है तो माँ बाप निगाह करते हैं, तो आप ही माँ बाप हो। एक संत आए थे वहां ऋषिकेश में, वे कहते हैं तुम हमारे माँ बाप तुम ही हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो। मेरा दोनों कैसे, गृहस्थों से हम पैदा हुए, गृहस्थों से हमारा पालन हुआ, आज भी गृहस्थों से पालन होते हैं, जो माँ बाप से माँ बाप पालन करे, और बीमार बीजार सेवा कौन करे? आप सेवा करो तो बेटा बेटी आप ही, माँ बाप ही आप ही हो और बेटा बेटी भी आप ही हो। आपने पैदा हुए, आपने पालन किया, बीमार हो जाए आप ही सेवा करो तो छोरा छोरी भी आप ही हो गए, और मारो को बताओ, हमारे तो तुम ही हो। समझाओ भगवान जी, जब मैं कर रहा हूँ प्रार्थना कृपा करो, मेरे पर मेहरबानी करो, भगवान भी हो जाओ और भगवान को पुकारो, हो राम को नाम जपो, हो राम को नाम जपो, हो राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसुमा जय कुसुम मरियो, हे मरिया रे अंडा रे मछली मान आज इतना फैल रहा है महेश्वरियों में। खींदा सर गया था तो रावण में सत्संग हुई, तो मैंने कभी खाना पीना छोड़ो तो एक बडाट बोली कि महाराज ये सब बमण बने हैं, सब बमण बने, अब बमण बने कैसे होते हैं, बमण में बने में मांस मरेगा, अब किसू कहे ये तो हमारे बामण बढ़िया है, बामण बढ़िया मनु शुद्ध खाना पीने का निर्मल है, आज कैसे होते हो कि बढ़िया निर्मल है कि ब्राह्मण निर्मल है, ये रावल में सब मरा बामण बढ़िया है, ठीक आज का बामण बढ़िया है, बामण खाओ मछले, बामण खाओ अंडा, बामण खाओ मांस, मदिरा पिए बामण और बढ़िया भी, अच्छे धनिया मेरे पीते लोग कहाँ पे कौन सुने मेरे, अरे भाई आप एक हो जाओ, अपने स्त्री तो वो है जो गर्भधारण करे, अरे पुरुष वो है जो गर्भस्थापन करे, आप में तो स्थापन कर सकती नहीं, धारण करने की शक्ति नहीं, अभी का नाम क्या है पुरुष स्त्री नाम होता नहीं, इंदिरा कहे और क्या कहे पता नहीं, नाम याद नहीं है, आप कोई बताओ क्या नाम है, पुरुष बना स्त्री पर नष्ट कर दिया, महान नरकों का रास्ता कर दिया, बेटेरे को पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा आपका दिया हुआ, आप अंग भंग हो गए, या विचार नहीं करते, फिर जोरों से प्रचार कर रही है, ये महाराज पीछे पड़ रही है शक्तियां, ये तू ही कर ले, तू कर ले ऑपरेशन करा ले, तू ही ऑपरेशन करा ले, मार पीछे पड़ जाती, ऐसी ही है, महान हत्या करती है, हत्या कराती है जोर जोर से, महान पाप मिलेगा, साथ सावधान रहो, पशुओं से बचो, पापों से बचो, भजन स्मरण करो, भगवान में लगो, सत्संग करने से सत्शास्त्रों का अध्ययन करने से आदमी की वृत्ति बदलती है, भाव बदलते हैं, जीवन बदल जाता है, ऐसा कृपा करो, शास्त्र की पुस्तक है वो पढ़ो, सस्ते दाव मिलती है, सरल भाषा में मिलती है, जी हाँ जी, कई आदमियों का जीवन पवित्र हो गया है पुस्तकों के पढ़ने से, मैं तो अभी तक पुस्तक पढ़ता हूँ, कई बातें जानता हूँ, आपको सुनाता हूँ तो सीखता हूँ, बस हो गए सुनाते, फिर पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ, गीता में नए नए भाव पैदा होते, निहाल हो जाओ, खानी है खानी, रत्नों की खान पड़ी हुई है, ऐसे कई घर ऐसे हैं जिनकी मेरे पास समाचार आया है कि दो लड़का लड़की लड़के थे, वो मर गए, अब बूढ़े हो गए, पानी कौन पिला, ये दशा हुई है गाँव में, हम दक्षिण में गए थे, हमारा दो छोरा थे, हमने तो ऑपरेशन करा लिया, अब एक छोरा को तो पागल कुत्ता खा गया, अब कृपा करो ये बच जाए, घर में तुम्हारे छोरों छोरे की खान, रोते फिर दूसरों के गए, ये आपका आप कमाया कावड़ा किसो दीसो दोष, खोजे जीरी पालड़ी कने लेनी खोस, आप कमाया कावड़ा आप ही लड़ाई खोस, आप ही भुख दो, आपने बचाए दो बालक हमारे हो गए तो जीते रहेंगे, है पता आपको कैसे उनका भरोसा कर लिया, वे मरेंगे आप मरोगे क्या पता है इसका, पांच पांच सात साल आदमी मर गए, लड़का मर गए आदमी हो गए, या दो लड़के एक लड़का दो लड़का हो गया, बस अब कॉपर फिर हाथ की बात नहीं, नाश करना तो हाथ की बात है, ठीक कर देना हाथ की बात नहीं, ऐसे पर आप लोग समय बर्बाद करते हो, कृपा करो कृपानाथ भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, अब थोड़े से समय क्या क्या बात बताऊ मैं, आप सुनो निहाल जाओ। जयपुर में एक स्त्री कोई 10 वर्ष की तरह नींद नहीं आई उसको, सत्संग आगे नींद आ गई, पागल जैसे हो गए, सत्संग करने से ठीक हो गए, मगज ठीक हो जाता है, होश आ जाता है, बेहोशी मिट जाती है, बीमारी मिट जाती है सत्संग करने से, कैसे देखा है, चाहे सत्संग में लगो सत्संग में लगो भगवान में लग जाओ, सत्संग नारायण नारायण।